الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Geçen hafta son ayetimizi hatırlatıyorum. Ve kedalike, işte bunun gibi nüvelli ba'la zalimine ba'lan, zalimlerin bir kısmına, zalimlerin diğerlerine lider tayin ediyoruz. Efendim, bima kânû yeksibun, yaptıkları amellerden dolayı, kötü amellerden dolayı zalimlere zalim yönetici tayin ediyoruz demişti. Burada kalmıştık. Şimdi bugünkü dersimize devam ediyoruz. Ayet şu: Ya maşeral cinni vel ins, mahşerde Allahu Teala veya melekler, burada Allahu Teala gözüküyor, diyecek ki ey cin ve insan toplulukları, elem ye'tikum rusulun min, kendi içinizden size peygamberler gelmedi mi? Gelmedi mi? Yahusune aleyküm ayati, benim ayetlerimi size açıklayan, anlatan, izah eden peygamberler gelmedi mi? Ve yundirûneküm, sizi uyaran peygamberler aynı zamanda. Ayetlerimi okuyan, aynı zamanda uyaran peygamberler. Neyi? Neyle uyaran? Likâe yevmüküm hâl, bu gününüze ulaşacağınızı, bu gününüze geleceğini, bir ahiret hayatı olacağını, orada herkesin sorgulanıp amellerinin değerlendireceği bugün ile sizi uyarmadı mı? Böyle peygamberler gelmedi mi size? Galu, diyecekler diyor Allah-u Teala. Bu cin ve insan toplulukları orada mahşerde diyecekler. Şehidna ala enfusina, biz kendimize şehadet ederiz ki, tanıklık ederiz ki geldi. Ve garratumul hayatud dünya, dünya hayatı onları aldattı. Ve şehidu ala enfusihim, kendi üzerlerine tanıklık ettiler. Ennehum kânû kâfirîn, kafir olduklarını orada itiraf ettiler. Orada itiraf edecekler. Kendi vicdanları üzerine tanıklık edecekler. Ve diyecekler ki biz o peygamberleri inkar ettik. Şimdi Yüce Allah bu ayeti niye koydu Kur'an-ı Kerim'e diye bir soru sormamız lazım ki bunu anlamış olalım. Bunun cevabı Allahu Teala gelecekte mahşerde olacak olanı, sorulacak soruyu, vereceğimiz cevabı bu dünyada anlatıyor ki bizi eğitiyor. Böyle bir sorgulamanın olacağını bil de ona göre ayağını denk at bu dünyada demektir bu. Geleceği anlatarak Yüce Allah bugünü kurtarmaya çalışıyor. Geleceği anlatarak bugün dünyada yaşayan, her nesilde yaşayan insanlar bu ayeti okusunlar da tedbirlerini alsınlar, yarın onu da pişman olmasınlar diye bu dünya düzenini ahirete göre ayarlasınlar. Bugünü kurtarmak, bu dünyayı kurtarmak için bu bilinç, bu inanç şart. Yüce Allah bunu sadece bir defasına söylemiyor. Yani bunu mesela gitsek şimdi Zümer suresinde de bunu tekrar ediyor Allah-u Teala. Aynı benzer bir ayeti orada tekrar ediyor. Şimdi diyor ki Allah-u Teala, bakın şimdi gidelim oraya. Aha, burası. وَسِيقَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafirler sevk olunurlar, götürülürler. اِلَى cehenneme زُمَرَ Grup grup cehenneme kafirler götürülür. Soruşturma yapıldı, bitti. Kim cehennemlik, kim cennetlik belli oldu. Efendim bu sefer melekler alacak kafirleri cehenneme doğru götürecek. Bunu anlatıyor. Aşağıda da cennetlikleri anlatıyor. Şimdi hatta idâ câuha ne zaman ki o cehenneme gelecekler kafirler, futihat ebvâbuha o cehennemin kapıları açılacak. Açılacak. Ve gâle lehum hazenetuha o cehennemin bekçileri o kafirlere diyecek. Aynen böyle. Sahneyi anlatıyor. Sahneyi böyle anlatıyor. Hazretu elem ye'tiküm rusulüm minküm. Burada da aynı soru. Burada da aynı soru. Size peygamberler gelmedi mi? Melekler soracak bu sefer. Cehennemin kapısında boğulacak. Kapılar açılmış. Tam oraya gelmiş. Melekler de bekçiler orada. Bu soruyu soruyor. Size peygamberler gelmedi mi? يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ Rabbinizin ayetlerini size okuyan peygamberler gelmedi mi? وَيُنْدِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا Aynısı burada. Ve sizi bugüne ulaşacağınızı size bu ulaşacağınıza dair sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? قَالُوا بَلَى Diyecekler ki evet geldi. Bak. Tam cehennemin kapısında bunu kafir itiraf etti. Geldi. Velakin fakat hakkat kelimetül adab alel kafirin. Bak burada da kafir olduklarına şahit edecekler. Burada da diyecekler ki geldi ama ne yazık ki kafirlere efendim azap hükmü farz oldu. Hak oldu. Artık biz cehennemin kapısına geldik. Buradaki azaba layık olduk artık. Bizim üzerimize bu azap farz oldu artık. Bitti. Diye burada da aynı soruyu soruyor. Bakın burada sorulacak, burada da sorulacak. O kadar önemli ki Allah-u Teala tekrar ediyor bu konuyu. Yani aslında bir tekrar değil de bizi defalarca uyarıyor. Şimdi gidelim Mülk Suresi'ne. Bak orada da şimdi bak ne yapıyor. Orada da bir sahne anladı aynı konuda. Diyecek ki şimdi tekâdü temeyyezu minel gayf cehennem kininden neredeyse çatlayacak diyor Allah. Cehennem kininden neredeyse çatlayacak hale gelecek diyor o mahşerde o kafirlerden dolayı. Kullama ulgiye fiha fevcun. Ne zaman ki o kafirler oraya grup grup olarak atılırlar, se'elehum hazenetuha. O cehennemin efendim bekçileri onlara soracak. Elem ye'tiküm nedir? Size uyarıcı gelmedi mi dünyada? Burada da aynı söz. O da aynı. Size dünyada uyarıcı gelmedi mi? Galu bela. Diyecekler ki evet geldi. Gadice enane diyor. Uyarıcı bize geldi. Fekendemna. Biz yalanladık onları. Ve kulna. Ve dedik ki onlara. Ma nezzelallahu min şey. Allah size bir şey indirmedi. Ne kitap, ne vahyi. Dedik onlara, o peygamberlere. Size Allah hiçbir şey indirmedi dedik onlara. İn entüm illa fî lalâdin kebir. Siz çok büyük bir sapıklıktasınız. Biz peygamberlere sapık dedik dünyada. Bak bak bak. Dediklerini bile orada hatırlayacaklar. Bu dünyada peygambere Ebu Cehil ne dediyse o Ebu Cehil orada hatırlayacak. Firavun ne dediyse Hazreti Musa orada hatırlayacak. Ebu Leheb ne dediyse Hazreti Peygamber orada hatırlayacak. Biz onlara dedik ki peygamber Allah size bir şey vermedi canım. Ne vahyi verdi, ne kitap, öyle bir şey yok. Siz çok büyük bir sapıklıktasınız dedik onlara. Bak bak cümleyi aynen veriyor. Aynen veriyor Allah onlara. Bu dünyada veriyor. Bu dünyada, öteki dünyada konuşulacak olan kafirlerin sözlerini bile bu dünyada veriyor. Bak bak bak bak. Ve galu, ve yine diyecekler. Konuşmaya devam edecekler diyor Allah-u Teala. Lev künna nesme. Keşke o peygamberleri dinleseydik. Ev nafilu. Aklımızı kullansaydık. Ma künna fi ashabi sa'id. Bu alevli cehennemde olmazdı. Bu alevli cehennemin yaranı olmazdı. Ha bu dinleme var ya diyor. Kafirler de bunu itiraf etti. Keşke dinleseydik de ha bu beynimizi aklımızı kullansaydık. Bu cehennemde olmazdık diyecekler. Ne demek bu biliyor musunuz? Bunun anlamı ne biliyor musun? Bunun anlamı şu. İnsanlar buradan ahirete cehennemlerini kendi kafalarıyla götürüyor. Aklını çalıştırmayan insanın kafasında cehennem yanıyor. Cehennem. Anlayın bunu. Öğretin bunu. Ben söylüyorum bunu, televizyonda anlatıyorum. Ha, başka yerde anlatıyorum. Şimdi şuna bakın. Şu ayet nerelere götürdü bizi yani. Nereleri konuştuk. O hoca hiç değil. Cehennem de konuşacak diyor Allah-u Teala. Vay vay vay. Evet. Diyeceğiz ki cehenneme. Melekler diyecekti cehenneme. Nerede bunu söylüyorsunuz? Kaf suresinde. Helim telekti. Doldun mu? Kafirler cehenneme atlayacak. Cehenneme soracak melekler. Doldun mu? Cehennem cevap verecek diyor Allah. Helmin mezi. Daha var mı? Allah ya. Ayet var. Ve söylemiyorum bunu. Yani cehennemle diyaloğa girecek melekler. Diyecekler ona ki doldun mu? Daha yer var mı? Cehennem cevap verecek. Helmin mezi. Daha var mı? Daha var ya. Bunları niye anlatıyor ya Allah-u Teala? Biraz evvel söyledim. İnsanlar bu dünyada tedbirlerini alsınlar. Bu dünyada kafalarıyla ahirete cehennemi değil, cenneti göndersinler. İnsanca yaşasınlar, Müslümanca yaşasınlar. Allah'ın kulu olarak yaşasınlar. Ötekini, berikini kırmasınlar. Ötekini, berikini çalmasınlar. Zulüm yapmasınlar. Yani bunları caydırmak için anlatıyor. Bak kulum. Bak kaç tane ayet okuduk. Zümer suresine gittik. Mülk suresine gittik. Kaf suresine gittik. Bu da En'am suresindeyiz. Allah benim hocama rahmet eylesin. Gani gani rahmet eylesin. İnşallah mahşerde buluşuruz. Efendim. Bu duaların geldi mi senin amel defterine derim ona. Efendim. Şimdi Allah-u Teala bunları bize bu sahneyi böyle anlatıyor. Ve tabii orada yalan konuşma yok. Konuşma olmadığı için kendilerinin kafir olduklarını da itiraf edecek. Yani biz orada kafirdik. Bu azabı biz hak ettik diyecekler. Zümer suresindeki. Efendim. Fakat çok ilginç. Peygamberleri dinlemediklerini, akıllarını kullanmadıklarını da orada hatırlayacaklar. Biz beyinsizdik orada. Aklımızı kullanmıyor. Deliydik, deli. Peygamberlerin deli davran. Biz deliydik. Onlara dedi ki siz delisiniz. Halbuki deli olan bizdik. Ama biz peygamberlere sapık dedik yani. Efendim. Şimdi bir temel kural koyuyor. Allah dünya sosyolojisinin, toplum biliminin temel kurallarından biri koyuyor. Bu Kur'an-ı Kerim'i bize öğretmediler. İnanın, inanın. Biz dedik ki Kur'an'a, Allah'a, senin kitabını okuyacağız. Mukabele okuyacağız, okuyacağız, sabaha kadar hatim edeceğiz ama hükümleri ilmi halden alacağız, falan fıkı kitabından alacağız. İnsanlardan alacağız hükümleri. Sen ne işin var benim hayata karşı işin? Öyle dedik Allah. Evet öyle yaptılar. Şimdi kurala bak. Kanun, kanun. Büyük kanun diyor. Ama bu kanun evrensel manada ve bütün dünya sosyoloji biliminin, toplum biliminin temel kuralı, hatta siyasetinin temel kuralı. Zalika. İşte bu. Ellem yekun rabbuke. Senin Rabbin değildir. Bunu iyi bil. Ya Muhammed. Sen bil. Ondan sonra da bunu tebliğ et. Öğret. Herkese. Senin Rabbin değildir. Muhlikel kura. Ülkeleri helak eder değildir. Helak eden değildir. Ben ülkeleri helak etmem. Bak bak bak bak. Bir zulmün haksızlıkla, zulmederek haksızlıkla Allah haksızlık yapmaz mı? Ey kulum, ben zulmetmem hiçbir topluma, hiçbir ülkeye, hiçbir ferde haksızlık yapmam. Ve ehlüha gafilu, o toplumun halkı gafletteyken, gafil olan bir topluma ben zulümle o toplumu helak etmem. Muhteşem bir kural. Tabii bu ayetin arkadaşları var. Yani bu ayeti açıklayan ayetler var. Mesela İsra suresinin 2. sayfasında buyurur ki Yüce Allah, وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Muhteşem. Peygamber göndermeden azap etmem diyor. Bir topluma peygamber göndermediysem o topluma azap etmem. Muhteşem. Aynı ayetin, bu ayetin kurgusu biraz farklı olarak Hud suresinin sondan ikinci sayfasının son ayetidir. Ey maşallah, barakallah. Efendim, yine hocama buradan rahmet okuyorum. Siz amin demiyorsunuz. Ne edeceğim ben sizi? Bak şimdi burada ne diyor? وَمَا كَانَ رَبُّكَ. Senin Rabbin değildir. لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِزُلْمٍ. Aynen ibare böyle. Ülkeleri zulümle helak etmez. Haksızlıkla. Ve اَهْلُهَا مُسْلِحٌ. O ülkelerin halkı ıslah ederse, kendini düzeltirse helak etmem o. Bakarım ki diyor Allah-u Teala, benim bu toplumun halkı kendini düzeltiyor, değişiyor. İyiden yana değişiyor. İyiden yana değişen toplumu helak etmem diyor. Kurala bak. Demek istiyor ki Allah-u Teala, değişin, iyiden yana değişin de helak olmayın. Kaydı bu. Şimdi bunu bilen bir yönetici, yönetici grubu, kimse toplumu iyiden yana değişimine uğraşacak. Eğitimi iyiden yana kurgulayacak. Planlayacak ki o toplum batmasın. Bak, ıslah olan, kendini düzelten toplumu haksızlıkla helak etmem. Şimdi burada dedi ki, toplumu gafil ise onu helak etmem. Orada dedi ki peygamber göndermeden azap etmem. Bak şimdi bu ayetleri hep bir araya getiriyoruz. Allah bana bunu vermiş. Dantel gibi örüyorum ayetleri bakın. Üniversitede konuşuyorum gibidir bu. Aynen öyleyim. Bunu özünde böyle de böyle de böyle. Orada fark var. Orada tahtaya ayetleri yazıyorum. Burada ayetleri görmüyorsunuz. Onu size söylüyorum. Kulağınıza gelin. Şimdi burada ne? Bu ne demek? Peygamber göndermeden azap etme. Halkı gafletteyken azap etme. Helak etme pardon. Ne? Demek istiyor ki bilgi çok önemlidir. Ne kadar bilgin varsa o kadar sorumlusun. Bak bak bak bak bak bak. Bilgi önemlidir. Bilgi. Bilgi olmayan yerde hukuk olmaz diyor Allah. Hukuk olmaz. Hak kavramı bilginin olduğu yerde olur. Ben kuluma doğruyu, güzeli, iyi, hakkı öğretmeden nasıl cezalandırırım onu? Bakın Allah'ın kuralına. O zaman şu çıkıyor. Bir toplumu yönetenler halkı bilgilendirmek mecburiyetindedir. Nerede yanlış vardır? Nerede güzel vardır? Güzel nerede? Doğru nerede? Hak nerede? Batıl nerede? Yanlış nerede? Bunu öğreteceksin gencine. Aha bu gençlik perişan halde görmüyor musun? Ne öğretiyoruz onlara? Bu gençliğe ne öğretiyor? Güzel nerededir? Öğretiyoruz mu? Güzel. Hak nerededir? İyi nerededir? Doğru nerededir? Öğretiyor. Ve diyoruz mu ki batıl nerededir? Yanlış nerededir? Çirkinlik nerededir? Pislik nerededir? Bugünkü yazımı okuyun Habertürk. Takva elbisesini yazdım. Bugün. Okumuyorsunuz ki bayağı proje. Şimdi işte bu bilgilendirmeyi yaparım diyor Allah-u Teala. Ondan sonra sorumluluklar. O bilginin gereğini yerine getirmeyeni cezalandırır. Bu demektir. Bilgiyi bir tarafa atıp da şeytanca yaşayan insanlara, hayatını şeytana teslim eden adamlara, kafasında bilmesine rağmen, böyle bir kitap olmasına rağmen hakkı anlatan, güzeli anlatan, doğruyu anlatan ve buna inanmasına rağmen hala şeytanca yaşayan insanları ben sorumlu tutarım Allah-u Teala. Evet. Ha bu kitabı görüyor musunuz şimdi ya? Yani Allah aşkına bu kitap bize anlat da dünyayı anlatacak onu dünya Müslüman olur ya. Siz düşünebiliyor musunuz? Bir kitap ki Allah diyor ki ne kadar bilgin varsa o kadar sorumlusun. Yani benim sorumluluğum annemden fazla ya. Babamdan fazla. Tabii. Ama Hazreti Ömer'in sorumluluğu benden fazla. Öyle. Herkes şu kafadakine göre cezalandırılacak veya ödüllendirilecek. Aman ya. Aman ya. Bilgi ne yapacak bilgi? Bilgi insanı terbiye ediyor. Anlıyor musunuz? Bakın ayeti kerimede Hud suresinde ne buyuruyor Allah? İnnellezîne âmenû ve amilû sâlihâti ve ehbetû ilâ rabbihim. Ehbetû. Bak iman var. Amel-i salih var. Yeterli değil. Muhbit. Ehbetu. Gönülden boyun eğeceksin diyor Allah. Gönülden. O gönülü kim yumuşatacak? İman, bilgi. Bakın. Bunlar o gönülde dikiş dikecek. Dikiş. Terzilik yapacak. Ve o gönül gönülden Allah'a boyun eğeceksin diyor. Şimdi. Şimdi demek ki biz okudukça kibirleniyoruz. Böyle hava atıyoruz. Görmüyor musunuz adamlara? Hava atıyor. Okumuş adam iki tane kelime üniversite mezunu olmuş. Efendim tepeden bakıyor vatandaşa. Beyukada. Küçük dağları yaratmış. Allah da diyor onlara ki لَنْ تَحْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ دُولَ. Ha bu kadar kibirli yürüyorsun. Ne yeri delebilirsin ne boy bakımından dağa ulaşabilirsin. Nedir bu kibir? Hayır. İstersiniz. Ha. Niye? Okuduğu bilgi ham, eksik, yanlış, batıl. Kibir veriyor ona. Ha bugün doğru bilgi öğrense ne kibiri ya? Bilgili olan adam daha alçak gönüllü olur. Şimdi Allah-u Teala muhteşem bir kural koyuyor. Bilgi. Bilgiyi dışlayan adamları ben de dışlarım diyor. Bilgiyi dışlayan toplumları helak ederim diyor. Of. Öyle de Hazreti Adem'e Allah bir bilgi verdi ha. Dedi ona ki ve allim Adem el esma yaptı ona. Ardından dedi ki bu ağaca yaklaşma. Ha bu ağaca yaklaşılmayacak. Bu bir bilgidir işte. Bu bir bilgidir. Ha bu ağaç tehlikelidir. Buna dokunulmaz. Bu bir bilgidir. Bu bilgiyi dışladı, unuttu, kovuldu. Kovaramadım diyor. Ha işte bilgi bu kadar önemli. Tabii bilgiyi bilmek yeterli değil. Bilgiyi eyleme dönüştürmek lazım. Bak şimdi anlıyor musun? Yani kafadaki bilgi organlara hükmetmesi lazım. Eyleme dönüşmesi lazım. Amele dönüşmesi lazım. Amel diyoruz, eylem diyoruz. Filan. Davranış diyoruz. Efendim ne dersen de. Eğer kafadaki bilgi, gönüldeki iman doğru ise ahlakta düzelir. Doğru olur. Davranışlarda doğru olur. Eğer o yanlışsa efendim ahlakta yanlış olur. Onun için ardından Allah-u Teala şöyle bir hüküm daha veriyor. وَلِكُلِّنْ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُمْ. Oo. Herkes için dereceler vardır yaptıklarıyla. Ben insanlara yaptıkları amellerle dereceler vereceğim diyor Allah-u Teala. Fakat mimma amilu amel demek, davranış demek, eylem demek. Amilunun faili insan. Sen yapacaksın diyor. Sen. Başkasının amelleriyle derece alamazsın sen. Sen kendin yaptığınla derece alacaksın. Anlıyor musunuz şimdi? Anladınız mı? Bir deyim ha, doçentsiniz. Anladık hocam. Vallahi kovarım sizi üniversiteden. Burası bir üniversitedir. Doçentsiniz. Böyle diploma. Biz başkasının ameliyle başkasına sevap vermiyoruz. Kimse kimsenin ameliyle derece alamaz. Böyle bir şey yok ya. Herkes kendi yaptığı ameliyle derece alacak diyor Allah-u Teala. Abi bakın bu işe. Biz ne yapıyoruz şimdi? Ha. Biz bir şey üretemiyoruz da başkası ürettiği uçağı veriyor bize. Başkası ürettiği uyduyu veriyor bize. Başkası mamayı ürettiği veriyor bize. İşte başkalarının amelleriyle mutfakta başkası var. Yemeği başkası pişiriyor, biz taşıyoruz. Biz garson. Bizim üniversitelerimiz garson. Garson üniversitesi. Yazacağım onları. Garson üniversitesi. Hiçbir şey üretmeyen. Başkasının ürettiğini, başkasının amelleriyle profesör oluyor bu adamlar. Kendin ne ürettin? Sorarlar adamı. Bakın bunu her yere koy. Ha bu ayeti var ya. toplumun her yerine koy. Ahirette de olacak diyor. Yani sen şimdi cennette bir derece alacaksın, öyle mi? Neyle alacaksın sen? Kendi amelinle diyor. Kendi amelinle derece alacaksın. Başkasının ameliyle alamazsın. Ne dedi Peygamberimiz kızına? Ey kızım Fatıma, seni ben de kurtaramam. Seni ben de kurtaramam. Bu hadise hiç baktıkları yok. Hiç olamam. Ramazan, ne değilsin abim şimdi? Ha bu dünyada da böyle. Yani şimdi düşünebiliyor musun şu dünyaya bir bakın. Devletlerin gücüne bir bakın. Bakın. Ve devletlerin sıralamasına bakın. Başa kimi koyuyorsunuz, aşağılara kimi koyuyorsunuz, aşağılara kimler iniyor? O toplumlara bir bakın. Yani bu sıralamada Allah'ın kaderi yoktur diyemezsin. Allah'ın bundan haberi yok. Yok. Yok canım, nerede bilecek? Diyebilir misin? Diyemez. Ha bugün dünyada bir sıralama var. Bu sıralama neydi? Bilgiyi üretenle bilgiyi amele çevirenlerin sıralamasıdır bu. Anlıyor musun? Allah-u Teala buyuruyor ki şeyde Âl-i İmrân suresinde وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Gevşemeyin, üzülmeyin. Gerçekten inanıyorsanız üstün sizsiniz. Ba. İslam alemi sürünüyor. Demek ki imanında defo var, defo. Defolu. Daha bu ezan mı okunuyor Allah aşkına? Yok, sağ olsun. Şimdi bakın gençler, bunu ben kendim tatbik etmesem size söyleyemem. Hakkım olmaz. Televizyonda da söyledim bunu geçen pazar günü. Bunu yapmazsam size teklif edemem. Çalışacaksınız. Üreteceksiniz. Aha ben çobandım ben. Çoban. Ha. Çalıştığı zaman hala çalışıyorum. Gece yok, gündüz yok. Biraz daha bu gevşetim. Ameliyattan sonra gece kalkıyorum artık. Ama fırsatını bulduğum zaman gündüz çalışıyor. Üretecek. Başka çaresi yok. Ve ma rabbuke bi gafilin amma ya'malun. Vay. Kurala bak. Senin Rabbin sizin amellerinizden gaflette değildir. Hepinizi biliyorum. Ne üretiyorsun? Hangi düşünceyi ürettin? Hangi bilgiyi ürettin? Hangi teknolojiyi ürettin? Ne yaptın? Bunların hepsini ben biliyorum diyor Allah'ta. Ona göre derece biçiyorum size. Bak. Sen sömürülen bir toplum olacaksın. Sen hükmedilen bir toplum olacaksın. Sen birilerinin kapısına koşacaksın devamlı, oradan bir şeyler anlarmış. Ne demek istediğimi anladınız mı? Sen sürüneceksin. Sen çocuklarına mama bulamayacaksın. Sen birilerinin kapısına gitmeden yolunu bile yapamayacaksın. Benim burada bir tane Urfalı bir aşığım var benim. Efendim tanıyorsunuz, buraya geliyor ara sıra. Bir yol yapacak şeyde Sudan'da, inanır mısınız? 2-3 senedir uğraşıyor da adamlar Amerika'dan izin alamıyor. Ambargo koymuş oraya Amerika. Efendim hadi git al bakayım izin de yolunu yaptıramıyor adam. Adam verecek ona finans, veremiyor ona. Bari oradan petrol alalım dediler. Benim izim olmadan alamazsın dediler. Yani şimdi düşünebiliyor musun? Sen kendi toprağında sana yol yaptırmazlar kardeş. Sen olsun. Sana öyle bir yer biçiyorum ben. Yani Allah-u Teala diyor ki unutmayın. Ey ki bil ki ya Muhammed, senin Rabb'in Onların yaptıkları bütün işlerden haberdardır. Gafletli değilim ben. Bütün amelleri değerlendiriyorum. Of. Demek ki değerli kardeşlerim, Allah devam ediyor şimdi. Ve rabbukel ganiyyü zû rahmet. Senin Rabbin ganidir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Müstağnidir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Zû rahmetin. Rahmetin de kaynağıdır. Merhametin de kaynağıdır. Allah, ben merhametin kaynağıyım. Rahmetin kaynağıyım. İn yeşe yudhibküm. Dilerse senin Rabbin sizi giderir. Sizi yok eder. Ve yestahlif min ba'diküm ma yeşev. Dilediği toplumu sizden sonra getirir sizin yerinize. Sizi gideririm. Yerinize başka bir toplumu getiririm. Kema enşeeküm min zürriyeti kavmin aharin. Başka bir toplumun zürriyetinden sonra sizi getirdiğim gibi sizi gideririm, yerinize başka bir toplumu getiririm. Burada muhteşem bir sosyolojik kanun ve siyasi kanun koymuş Allah-u Teala. Yani toplumların çökeceğini, hayatlarını kaybedeceklerini ve bu işi içinde Allah-u Teala'nın kararı olduğunu, onun takdirinin olduğunu, onun muradının olduğunu, ama bunu yaparken sizin yaptıklarınızı amellere göre yaparım diyor Allah-u Teala. Evet. Sizin yaptığınız ameller bana der ki, aşağıya çıkar Allah'a der ki, biz helak olmak istiyoruz. Amel konuşur, amel. Muhteşem bir şey. Yani insanların amelleri Allah'a diyor ki, bir helak. Bizden sonra başka bir toplumu getir, bizi götür. Amellere göre. Yekten karar vermem diyor Allah. Oradaki oluşumlara göre veririm ben bunu diyor. Bakın şimdi bu oluşumlar nedir diye sorabilirsiniz. Doğal olarak tabi sormakta utanırsınız. Doçent oldunuz. Doçent artık cevap veren adam olacak da. Şimdi bunu Muhammed suresinin son ayetinde şöyle söylüyor. Ha entum haulai tud'auna litunfiku fi sabilillah faminkum man yabkhal faman yabkhal fa innama yabkhal an nafsihi wallahu al-ghaniyyu wa antum al-fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalak. Muhammed suresi bununla bitiyor. Ama muhteşem bir toplumların çöküşü konusunda, Allah'ın çökmeye verdiği karar konusunda neyin dinamik olduğunu, neyin sebep olduğunu anlatıyor burada. Vay! Ha bu ayeti Karl Marx okusaydı 24 ayı Müslüman olur. Diyor ki Allah-u Teala buyuruyor ki, siz o insanlarsınız ki tud'auna litunfiku fi sabilillah. Allah yoluna infak etmeye, harcama yapmaya çağrılırsınız. Çağrılan insanlarsınız siz. Feminkum men yabkhal. Bazınız cimrilik eder. Allah yoluna harcama yapmaz. Ve men yabkhal fe innema yabkhalu an nefsi. Cimrilik yapan kendi nefsine cimrilik yapar. Kendinin aleyhine cimrilik yapmış olur. Vallahul ganiy, bak bu da gani. Allahu Teala zengindir. Allahu Teala sizin infakınıza ihtiyacı yoktur. Ve entumul fukara, siz fakirsiniz. Siz ihtiyaç sahibisiniz. Fakir bu demek bu. Böyle mana verelim bu da daha iyi olur. Allah ihtiyaç sahibi değildir. Siz ihtiyaç sahibisiniz. وَاِنْ تَتَوَلَّوْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ Aman. Bak, yukarıda bir kural koydum, ekonomik kural. Ne dedim? Allah yolunda harcamaya sizi davet ediyorum. Fakirlerin elinden tutacaksınız. Eğer buna yüz çevirirseniz, bu çağrıma yüz çevirirseniz diyor Allah-u Teala, sizi yıkarım, yerinize başka bir toplum getiririm. Sümme la yekûne emsâlekûm. Sizin gibi yapmaz o toplum. Sizin gibi yapmayacak bir toplumu yerinize getiririm diyor Allah. Baba. Yeryüzüne bakıyor Allah-u Teala. Bu fakirler ağlıyor mu ağlamıyor. İniltisi var mı yok mu? Hastanenin kapısından dönüyor mu dönmüyor mu? Cebinde parası yoksa buna ne yapılıyor? Bu adam ne oldu? Çocuğunu okutabiliyor mu okutmuyor mu? Bu adamla dertleniyor mu? Bu zenginler dertlenmiyor mu? Dertlenmiyorsa yıkacağım o toplumu diyor Allah-u Teala. Anlıyor musunuz? Ha bu ayete bak. Şimdi ha bu ayeti Karl Marx görseydi derhal hidayete gelir. Vay bu. Aynı ayetin bir başka boyutu Haşr suresindedir. Ma fa Allahu ala rasulihi min ehli al-qura fa lillahi wa lir-rasul wa lidil qurba wa lit-tamma wa masafi wa ibn sabili kay la yakuna dawlatan bayna al-awniya'i minkum. Aman Allah. Allahu Teala diyor ki ben sizin muhasebenizi yapıyorum. Sizin servetinizin muhasebesini yapıyorum. Diyorum ki bak şu servetten şuna vereceksin, buna vereceksin, ona vereceksin, buna vereceksin. Niye? Kay la yakuna dawlatan bayna al-awniya'i minkum. Paranın, servetin, zenginlerin elinde dolaşan bir güç haline gelmemesi için. Paranın, gelirin, ekonomik değerin halka yayılması için bunu yapıyorum. Aksi takdirde zenginlerin elinden eline dolaşan bir güç haline gelir diyor para. Sömürülürsünüz. Şu ayete bak. Bu hale gelen toplum yaşamaz. Bitti. Muhteşem. Biraz evvel de bu yukarıdaki Arap'taki ayette demiştik onu. Bilginin peşine gitmeyen toplumu yıkarım diyor. Helak ederim diyor. Bak. İki. Üç. Yunus suresi 100. Aklını kullanmayan toplumları pislik atarım üzerlerine. Pislik. Anlıyor musun şimdi? Bak yani saysak kaç tane daha ayet var. Oo ayetler başıma uçuştu. Şimdi demek ki şu çıkıyor meydana. Yüce Allah bir kural koyuyor. Diyor ki Allah. Ben Allah olarak bakıyorum. Ya kardeşim. Adam çocuğu öldürüyor. Suçsuz, günahsız çocuğu öldürüyor. Kadını öldürüyor. Zulüm ya. Bu zulümle bir toplum ayakta durmaz. Duramaz. Allah-u Teala buyuruyor ki şimdi. Bak benim, ben gani. Ben zengin. Benim hiçbir şeye ihtiyacım yok. Diyor. Ben aynı zamanda da rahmetin kaynağıyım. Merhametin de kaynağı. Kaynak akıyor merhamet ama diyor alayı yok Allah. Ya bu dünyadan merhamet çekildi gitti. Merhameti katlettiniz diyor. Oysa ki ben merhameti akıtıyorum kaynağım ya ben. Ben kaynağım diyor. Bismillahirrahmanirrahim nasıl mana verdiğim baktınız mı? Meale. Baktın değil mi? Ne dedi? Telefon ediyor bu adam. Hocam dedi. Bu bir devrim ya. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diyor. Arapça mana veriyorsun. Ben ne dedim oraya? Rahmetin ve merhametin kaynağı olan Allah'ın adıyla. Baktığınız ettiğiniz yok. Bak bakıyor burada var. Hele şükür bir tane çıktı. Başka var mı parmak kaldıracak? Yok. Şimdi Allah-u Teala buyuruyor ki Bu benim rahmetimden, bu benim merhametimden alın alacağım. Alın da sizi helak etmeyin. Efendim? Ne yapalım? Burada tam kaldık. Yani ayette bitti sayılır. Yani Allah-u Teala diyor ki ben sizi istersem gideririm. Yerinize başka bir toplumu, dilediğim toplumu getiririm. Ve sizi nasıl başka bir toplumun arkasından getirdiyse. Yani düşünün şimdi. Selçuklu'yu Abbasi'den sonra getirdi. Selçuklu gitti, Osmanlı geldi. Osmanlı gitti, Türkiye geldi. Efendim yani Roma gitti, memnun oldu. Yani dünyada sonsuza kadar yaşayacak, bu dünyanın ömrü kadar yaşayacak hiçbir toplum yok. Hiçbir devlet yok. Çökecek. Mutlaka İbni Haldun'un deyişiyle toplumlar da diyor bir ferde benzer. Doğar, gençleşir, yaşlanır ve ölür. Toplumlar da böyledir. Bu görüşü nereden aldı diye İbni Haldun'u sorsanız bana hemen derhal hop ayetler geldi. Ve li külli ümmetin ecel. Allah-u Teala buyuruyor ki her toplumun bir eceli vardır. Çökeceği bir an vardır. Ayeti koymuş, kuralı koymuş. O ecel gelince bir dakika, bir saat geriye ileriye alamazsın. Nerede bu ayet şimdi gözümün önünde? Yunus suresinin sondan 8. sayfasının ortasına. Evet. Şimdi değerli kardeşlerim bugün neler anlattık? Bugün baya şeyler anlattık yani. Efendim. Bir defa mahşerde melekler veya Allah soracak kafirlere size peygamber gelmedi mi? Uyarıcı gelmedi mi? Benim ayetlerimi anlatan peygamber gelmedi mi? Diye soracağım diyor. Onlar da itiraf edecekler. Geldi ama biz de onlara mülk süresi oldu. Dedik onlara ki sapıksınız. Allah size bir şey vermedi. Ne peygamber? Dedik onlara. Dünya hayatı bizi aldattı. Dünya hayatı bizi aldattı. Ardından dedik Yüce Allah ben gaflette olan bilgisiz topluma helak etmem dedi. Ezan bitti. Ben de burada bittim. Allah-u Teala Kur'an'ı doğru anlıyor. Doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından eylesin. El-Fatiha.